Radio Sova Live Sessions. Radio Sova Live Sessions. Radio Sova Live Sessions. Sata 13 minuta, kao što smo rekli večeras, imamo jedno posebno izdanje, to je live sessions, odnosno live sessions, kao što bi to rekao naš bivši kolega. Večeras sa mnom u studiju su Marko Pajser, Jet Me, Bravo i Bega, ali bolje bi bilo da mi to prepustimo njima, tako da ajmo mi s lijeva na desno. S moje lijeve strane se nalazi Marko Pajser. Odlično, kasnije ćemo malo pričati o tvom imenu, od kud i kako i šta. Da, može. Jet Me. Bravo. Bega. Ok, evo Pajser, vratit ćemo se na tebe, čisto da nam kažeš za početak, od kud to kreativno ime? Iskreno, ja bi isto volio znati. Ne znam, stvarno, evo, znači, to je bilo ime na Facebooku 4 godine, onda me Facebook natjerao da promijenim, pa eto, sad sam opet Marko Pajser. Glupi Mark. Sve rekao. Ok, znači, to je bilo tako. Da. Tvoja priča, Jet Me. Pa, danas mi je palo na pamet. Stara jedan dan. Sitan sam midget, pa, znaš, Jet Me. A, kako te šatro je to, ok, bravo. E. Pa ništa, ja, prijatelji su krenuli tako zvati, ono, u osnovnoj školi tako ostalo. Prvo Face, pa ono. Je li to Johnny Bravo ili da, Bravo? Nije. Ne znam, ni ja iskreno, volio bi ja sam znat. Od negdje je izašlo, tako je ostalo i sad ušlo u muziku. I, ja. Odlično, mislim da ti je sad pravi trenutak da pitaš prijatelje. Pa to. U čemu je pozdrav stvar prijateljima koji su dali. Reci. Ma evo, ja se prezivam Begić i od toga je Bega, tako su me zvali na nogometu i svuda i to je to. Dobro, ovo je dosta isto kreativno. Da, veoma. Kratko i jasno. Recite, što nas zapravo danas očekuje? Pa mi smo pripremili neku laganu improvizaciju, mi ćemo beatboxat, a oni će malo repat, freestylat, pa će oni repat, freestylat, pa ćemo mi beatboxat, pa ćemo nadovezat ćemo kruga se. Okay. E, pa nekako ćemo to izvesti. Ok, jednu maneštricu ste spremili. O, da, evo šta, to je glupo sad kad sam rekla maneštra od dva. Ok, može. Možemo onda započeti da naši slušatelji čuju. Pa može, evo, da ovu stvar prvo pustimo, Rastućina, evo, da napomenem, nas trojica smo s Rastućina. I četvrti tko? Kolega je vrlo blizu. Bega, Toni. Ja Begić, ja Bravo, Begić i Toni, odnosno Jet Me. Mi smo s Rastočina i tako povezala nas je neka zajednička vibra koju ćete osjetiti kroz ovu pjesmu, nadam se. Tako da, osjetit ćete. Da to pustimo, ovo, pa, da shvatite. Idu Rastočine. Idu. Budim se ujutro, sunce zrači nekom pozitivom, toplina zraka tjera ono loše što je bilo, sve ono što je krivo, diže na novi nivo, sve ono što je sivo, razbijam prvom pivom, pa padne prva pljuga, nakon prve odmah druga, peglamo stolni cijeli da ne izlazimo iz huda, volimo kombinirat, volimo kurcu svirat, volimo ziku radit, volimo puno snimat, volimo lijepo vrijeme i volimo lijepe žene, ali nisu lijepe ako im ne želim dobre želje, volimo baci pucu i ne mislit na probleme, neće nam sjeba dan i drot kad bane nam i sjene. Volimo kvart, u kvartu su svi moji ljudi, u 3 ujutro neko zove me za garu budi, u 3 ujutro kucam oko žita šipca, za 10 nica, 10 bureka i 10 pizza. Volimo noć i kad se smiri duša čina, volimo jedni druge, volimo kad nas ima, volimo sanja radit, volimo mirno chillat, ne moš nam dan pokvarit, ne moš nas iznervirat, svi je to dio džira, od bile do petrola, na 3 litre vina ide samo jedna kola, to je ta naša škola, to nemoj dirat sine, jedna ljubav, to su naše Rastočine, je. Svi koji ste nam se sad pridružili, večeras imamo live session, posebno izdanje Radio Sove. Večeras su s nama beatboxeri i MC-evi, već smo ih predstavili, tako da nećemo opet ponavljati. Ovo je bila njihova pjesma Rastočine, odnosno njih trojice, Jet Me, Bravo i Bega. Dečki, možete mi reći ko je autor ove pjesme? Ja, ma mislim, svako ima djelić u ovoj pjesmi jer je to ta neka zajednička vibra i ono, svi smo iste glave, tako da opisao jedan običan dan na voljenim rastočinama. Predivno i to je to. Da. Da. Dobar recept, ovo je 3 litre vina, jedna kola, bravo. Dobro, svaka čast. Treba se štediti. Za zabavu. Treba znati. Da, da. A nije, evo, mislim, stvarno, evo, kogod, tu smo, znači, nas trojica s rastočina i dečko s Kozali, svi smo blizu i povezala nas je muzika, što je jako lijepo. I tako, tako je nastala ova pjesma, ono. Iz ljubavi, tako da to je najbitnije. Yeah, man. Yeah, evo, yeah. Svi se slažu s tobom. Hoćemo mi krenuti na ono najbitnije. Bravo, Jack, mi krenemo, evo. Ajde, evo. Mikrofon je vaš. Može. Okruženje moje sjene puno sere, gubi vrijeme, odmah igru izokrenem, pa krenem jer nemam mjere, nemam treme ni dileme, ne znam ko si, ne znam tebe, bravo nosi oko sebe sve i nikoga ne jebe što te sjebe. Još i glupo briješ maci, a brijači ste bez veze, papci kvazi ste igrači, a to znači kada krenem da te žvačem jer sam jači, pa na traci te sa meljem i usta te izbacim. Slušta ja navratim, ovdje stratim rokat malo, a stigla je vijest sa mnom da si prešao klipu dalo, nisko da si pao, dao mjesta pa sam rokat stao, da opet rokat krenem kao što sam nekad klao. Če ti žao, jao, kada čuješ ko te... Jedan, dva... A ćemo još, a sad ćemo baciti neku drugu. U horoskopu vaga, pa balansiram, nekad šutnem sam, nekad asistiram, pariram, brate, u svakom elementu, skuži po entu, trenutak u segmentu, neki ljudi prisutni su, neki malo manje, nema vreze, pružam poštovanje, granješ impulsalno, nije normalno, malo fatalno, malo fenomenalno, to je tako, stvar je u balancu, nemoj biti rob, ali iskoristi šansu, Michael Jackson, they don't care about us, to je očito tako i zato tražim spas da bi as odigaj dupi pas, ako je potrebno malo više stisni gas, neka guta prašinu, amigo sadios, ne želim biti takav, al postajem loš, naša planeta je zemaljska kugla, možemo je zvati sofisticirana džungla, nekada potonem, pa sam malo labilan, trudim se ostati u potpunosti stabilan, sudbinu gazim neasfaltiranom cestom, nagrada stiže nekom lijepom gestom, ovo ono i tebi. Ajmo rastočine. Joj, jebu. Neko zala. Smijem ja reći na glas pauza? Dobro da možete, ako vam treba pauza, rećemo Toncu da malo, ili mogu ja sad malo ovaj pričati, evo vi ste, možete ovaj, malo ovaj predahnuti, regenerirati, ovo je bilo... Toplo vam je ovdje jako čuo. Da. To smo zapavili. Otvorit ćemo, to je to. Vi ste krivi za ovo, tako da onda smirite se malo. Da, previše. Kakva pauza vam, kakva vrsta pauze vam treba? Umjetnička. Tišina i to ili... Pa ko ono sa odletrija. Imamo telefonski poziv, evo ovaj, ništa od vaše pauze. Dobar večer. Dobar večer, pa puno pozdrava bi te dečke s Rasune, su najbolji u Rijeci. Puno pozdrava. Ja sam lud, pozdrav. Ko nas to zove? A njihov prijatelj je Dino. Dino, kako si? Dobro, odlično, ti? Odlično, evo, super nam je u studiju, tako da nema brige. Neka, super. Super, ništa, puno ih pozdravi i vidimo se. Pozdravljam sve vas. Može, evo oni tebe čuju, tako da ako im želiš nešto izravno reći. Ne, sve u redu. Znamo mi sve. Ok, hvala ti na pozivu i uživaj s Radio Sovu. Hvala, Bogu. Bog. Lijepo. Kako vidite, imate vjerne pratitelje, svaka čast. Da, odmah mi je toplo. To je naša Rastočina. Sad još toplije. Evo, pozdrav i od Radio Sove za Rastočine. Zaslužili ste, hvala, tako da. Hvala vam. Ćemo jeste mi se još... uspjeli ovaj... Da, da, hoćeš ti sebi. Sad. Evo, sad će nam Pajser. Sad ide Pajser. Brže, sporije, šta ćeš? Brzo, sporo. Brzo, idemo brzo. Samo brzo. Evo vidite kako idu te pripreme, dobro? A ako ćeš meni baci, baci sporije nešto. Ajde. Ajde. Ko je rekao moja rijeko da se nisi ti pomakla. Svaka vaša rajska mala voli riječe ne ispakla. Dakle pakle nije vers, drito stigao iz mraka. Znači šo je garantiran, zaklana je svaka traka. Dakle fali zraka, tvoje zjenice polude. Kada lupim svoje tekstove na bitove prelude. Neke čudne okoline što nam sude jer su lude. Neke čudne nam vještine koje rokamo za druge beat slap. I na oči gledne kružiš da si lažan i nevažan. Dok tu lažnu priču kružiš, dakle pužiš poštovanje. Ali laži pa zaslužiš tvoje zadnje gostovanje. Kada dođi se Yeah. Ovo je bilo dobro, odlično, bravo. To je kao viš kad se svi spojimo zajedno, ono, kad se uspijemo dogovoriti. Češ sad ti, Bega? Pa kao. Da, evo, samo da ovaj, sad kad si rekao da se uspijete dogovoriti, kad se uspijete spojiti, zapravo vi ste, šta ste rekli, danas... Danas smo se, da, okupili i to eto na neku... To je jedna velika sudbina, da, zapravo. Da. Ja sam... Sve nam se, taj, tako su nam se karte posložili. Se skupili možda na Petrolu. Skoro. Ali eto, to ti je to. Hoćeš ti Bega sad neki malo brži bit? Ajde, neka bude. Može, ajde, daj da malo ljudi. Možeš malo sporije. Vedri misli pozitiva, ulica je živa. Nema negativa, sunce me omiva. Ljudi oko mene, chill i nasmijani. Samo chill, dobra vibra, nismo nabrijani. Pijani, prije, više nego danas. Dobra zika show, idemo u fanas. Gužva je gdje? U 16 tercu. Vadi norma bele, imam šumove na hercu. Mali trči gas, dodaj mu taj pas. Izbušit ću tu telku ako oni buše nas. Dikcija repanja, Stjepan Balog. Upadam gdje oču, ne treba mi nalog. Dino Dvornik, Milina me je uzela. Uspjela preuzela, samim time oduzela. Tko je shvatio? Shvatio je. Tko nije jamio? Jamio je. Ti zoveš me na zlo? Ja kažem ne, sada uzimam sve. Dodaj oba dve, Tony Montana. Hasta la manjana, marihuana. Ronaldinho, Panama, sa nama, sa vama, sa vana. Miris kave, kavana, duju hable, brate, Espanja. I tako to, približio se kraj, ide odmor, prvi maj, ekipa vozra, bye bye. Odjavna špica, Djelo, Hadži Selimović, Lud Zbunje, normalan, Izet Fazlinović. Oh, idemo, Bega. Bravo za flow. Idemo, male život kako je nama. Zdravo, zdravo, čovječe. Show. Samo nekako mi se čini tako da... Tako to je. Nekako mi se čini da ovaj, sve u istom... Mislim, ne vi, da, nego ja. Nekako nemam neku priliku pokazati baš. Nema veze, tek smo počeli bez brige, tako da ima vremena. Imamo vremena dosta, bez brige. Super, onda, dobro. Evo reci nam ti malo za svoj tekst, vidim neki utjecaj španjolskog, Tony Montana, ovo ono, mislim to neki... To sam volio španjolke. Filmu nekom i ne znam, eto, to sam baš htio ubacit, fora mi je zvučilo i tako. I ti Tony Montana možda uzoš? Ma ne. E, okej, okay, dobro. Se hello. Fuck with me. Kako je ovo? Bip, bip, bip. Puno bipove je trebalo biti danas. Dobre, drugi put. Drugi put dolazimo s bipovima. Da, da. Sami sa svojom cenzurom. Da. Ja, pa ja sam vidio da... Donjet ćemo čovjeka koji će samo cenzurirati. Pa imaš na Petrolu štand prodaju cenzure. Pa to. To je to. Petrol za sve. Pa to, da, čovjek. Rješenje svih naših briga. Imaju Rizle isto. Dobro, idemo mi dalje. Idemo dalje, da, vidiš, kako smo malo sami. Hoćeš ti preuzeti dalje. Pa ajde, Toni, pričaj nam kako si krenuo beatboxer. Obrati se Bajseru, idemo. Ajde, Bajser. Bajser. Bajser. Bajser. Bubnjar. Ajmo zajedno. Zajedno ćemo. Suha usta. Suha usta. Suha usta, treba vode. Dragi naši slušatelji, pas, dragi da. Naše moje gošće, imamo još jedan telefonski poziv. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Evo, Nikica i Mirić bi samo htjeli pozdraviti ekipu u studiju. Sve slušatelje, evo, Nika. Čila se kod Mirića. Evo, Mirić vam nešto poslušuje. Daj ga! Ej, znači, dali ste ga brutalno i to je to. Uživajte, pozdrav svim. Hvala vam na pozivu, svaka čast, na podršci. Doviđenja, hvala vam, čao. Ljube, daćemo ga još jače. Mislim da ste vi evo prve gošće koji imaju toliku potporu preko ovih telefonskih poziva, tako da stvarno ste novost u Radio Sovi. Znači, morali smo svih obavijestiti na sva zvona. To je tako treba, bravo, svaka čast. Face radi čuda. E, vidiš, ja sam htio ispričati jedan full glupi vic, zbog ovog će me cura ubit. Reci. Znači, dolazi Super Mario časnoj sestri i on joj, alo, it's a me, Mario! A ona njemu, zdravo Mario. Poanta vica je da pokažem kako imitiram Marija. Nije mi danas uspjelo nikako, ali dobro, ajde. Dobro, nije toliko loše, bravo. Hvala. Život ide Luigi, dalje, Panta Rej. Što ćemo dalje? Imamo ima možda kako? Netko još neki vic? Ima i Toni, koliko god hoćeš. Zdržava se sad. Jet me. Imam ja jedan. Ajde, molim te. Evo, to je o vašem džiru. Pa ste vi beatboxer, MC ili to. Tri litre. Dakle, dođe Ivica Baki i kaže bako, bako, smiksaj mi šlag. I dođe Baka i kaže šlag. Šlag. Smijte se. Šlag. Kreni, ajde. Šlag. Šlag. Gršla. Hvala ti na ovome, moj vic je dobio novu dimenziju. Odlično. Pa to kuji, šta? E. Baka ušla u novu kategoriju. E, to, još kad bi moja baka tako. Jesi čula bako? Ona sigurno sluša, čekamo još jedan telefonski poziv. Ne, šalim se, možda tvoja baka zove. Recite ljudi. Šaha, nije telefonski. Imamo stvarno telefon, ja sam se šalila, ali evo. Dobro večer. Dobro večer. S kim razgovaramo? Evo, razgovarate s Domđijem, želim pozdraviti ekipu od Robija i Pavle. I Domđija. Od Lošari, da. Hvala. Šta i bit će za tu kasnije, mreka. Gledaj Božu. Što kažete na performans vaših prijatelja? Odlično. Ok, ostanite s nama, čeka vas još puno toga. Hvala na pozivu. Pozdrav. Ćao. Evo, ja mislim da vam ovo samo daje snagu, tako ljudi, da možete nastaviti. Da, isto također, Srastućina, evo ovaj Robi kojeg je spomenuo, isto bavi se muzikom, pušta, producira. Fisherman's Friend, evo jedan pozdrav iza njega. On nam se nije htio pridružiti. Njega je bit će sram, možda i ne znam. Ali to je ta priča, ono da stvarno žal. Ima muzike na Rastućinama i nadam se da će ovaj... A svi smo se ulovili toga, da, nekako. A recite mi, evo sad kad smo već počeli pričati o tome, kako ste zapravo krenuli? Evo sad krećem s desna na lijevo. Pa evo, ništa, slušao sam hip hop, klasika, normalna priča i sa vremenom sam htio pokušati ja da mogu to, ovo, ono. Vidio sam da mi kao ide i pisao sam te tekstove i to je to. I tako je krenulo, sve ostalo je povijest. Od bile da to šatro. Ovo ono. Bravo. Pa ništa, ono, prvo ko zezancija nešto u osnovnoj školi, ovo ono, i onda se tu poklopili neki instrumentali. Reci mi, u osnovnoj školi je ti to bilo poticano možda od nastavnika? Pa zapravo je, kroz hrvatski svaka jezik, ono, jer uvijek sam se vadio na te pjesme, ono. Ne znam, tako bi, ono, napišem pjesmu za profesoricu i tako je djeco krenulo. Djeco, slušajte. Pa ne, pa ima i nešto u tome, sigurno. Ono. I onda sam skužio da te tekstove mogu ono iskombinirati s nekim instrumentalima, pa su došli prvi instrumentali, evo isto Lea Srastićina kojeg pozdravljam, Iceberg. Beatmaker. Da, isto beatmaker, dečko radi trap, stvarno kvalitetni su oba dva, Fisherman's Friend i Leo. Zvaćemo znači, ih svih. Stvarno, evo, ja sam isto imao ideju da se pojave cijele Srastićine i pokazala, naravno. I tako, i onda kroz instrumentale, svoje tekstove lupo na to i tako. Pjesma po pjesma i evo. Kamen po kamen. Kao hvala, sad sam negdje. Miša, Jet Me. Jet pa što, ja bih rekao da imam ono dva origin storija. Pa iz prve je bilo ono, znaš, tražio sam nove načine kako da iritiram svoj okoliš. Kao, ajde, zašto ja ne bi neartikulirane glasove izvadio, izvodio i sad bacio neki ritam. I onda mi je to mi je full pomoglo kad mi se pokvario MP3, više nisam imao šta slušao, pa ono, imao sam muziku sa sobom. Imao si to u liftu radio možda, ono, da bude ljudima neugodno, je to to? Ili... Pa, čak i meni tad neugodno. Aha, ne, šta, da. Lift nije akustičan toliko, znaš, ono, pa nema ni smisla. Ono, bolje negdje vani, onako, na stanici nekoj autobusnoj ili nešto random, pa ono, si onako, šta je ovo, pa dobro, eto šta, macim ti ritam. Ne znam. Eto i tako. Bravo. A druga priča? Pa to ti je to. Skužila. Druga priča, nisam imao MP3, pa najbolje pa da, kako da nosim zabavio muziku sa sobom. I onda eto, i nosio sam je doslovno sa sobom. U sebi. U sebi. U sebi, svima, bravo. U duši. Evo, za razliku od njih, ja nisam baš neki hip-hop. Ne znam previše nešto hip-hopu, ali volim te bitove to, pošto sam bubnjar. I uvijek je ono, znači, ne znam note. I naučio sam beatboxa zato što sam htio, znači, kad imam neki ritam u glavi, a ne znam ga zapisati, znači, odlučio sam naučiti beatboxa tako da ga mogu prezentirati nekom. Inače, ne bi nikako mogao objasniti taj ritam koji je meni u glavi. I tako je to počelo kod mene. Bravo, ovakvu priču nisam još čula, tako da... To je najbolje možda. Ja želim takvu priču. Ok, evo imamo još jedan telefonski poziv da čujemo sad ko vas sad zove. Dobro večer. E, dobro večer, ma di ste ljudi, kikate. Kiko. Ja sam se sad probudio, paske me zvao. Reci Kiko, si slušao išta ili... Molim? Nisi ništa znači slušao do sad. Ne, evo sad sam se ja probudio, malo sam poslušao dečke i baš su odlični, evo samo da ih pozdravim i to. Bacit ćemo još može, jednu za hvala njega. Može, hvala ti Kiko na pozivu, ostani može s nama. Ajde, čao. Čao. To nije sve, nije samo Kiko u igri, da vidimo. Dobro večer. Dobro večer. S kim pričamo? Iceberg, yes. Pričate sa Leo. Leo, producent. Si ti isto beatmaker. Da, ja sam isto beatmaker, tako je. Zašto ti nisi došao? Si ti taj o kojem su pričali da je treba mora doći? Mora ući, dečko. Jesam, ali imam ispite, sad mora ući. Bravo, prvo školu ući, tako je. Da ne bi završio ko oni. Ajde, odmori malo dučenje. Malo podrške Rastočinama i od mene. I Kozalu, nemoj zaboraviti. I Kozala, da. I Kozala. Odlično, odmori sad s nama malo pauza od učenja, pa nastavi onda. Zapali Chesteret. Možemo. Hvala ti na pozivu. Pozdrav. Ćao. I mogu ja tu pitati? To bi bilo... Reci. Ono tipa, znaš, koje godine se desilo pad Bastilje, pa onda 1860, imaš. A misliš ljude koji zove? Može. Napravit ćemo ako da zove. Trek iz leva da nisu dobili Radio Sovu negdje. E, da. To nije kviz. Zašto ne bi nešto i naučili kad smo već... Može, dogovoreno. Evo, sljedeći poziv je tvoj. Aha. Dogovoreno. Može, da. Može. Ja ću pričat s čovjekom. Malo sam računao, mislim da su svi Srastočina nazvali. A, da. Evo, midget, jet mi, sorry. To je, evo, sad je to prilika, još ovako. Jedan telefonski poziv. Halo. Halo. Dobar dan, izvolite. Dodo! Oje, ekipa, Dodo je. to je. Pa svi su zvali čovječ. Pa pozdrav ekipi Strastočina. To je ta ljubav o kojoj vidiš. Svaka čast, ovo je neviđeno. Znači, najjače. Evo, znaš šta, Dodo, malo sam zaplakao, Mrvicu. Nisam, ali oću kad te vidim, oću kujiš. Kad te vidim, oću, Dodo, evo, hvala što si nazvao. Znači, nego da te pitam, znaš koliko se brzo Zemlja vrti oko Sunca? Poda, koliko? 36 km. No sad, ne znam više. Daj to nizgovi. Ali sam pitao, već sam po pola uzao, pa znaš, i ostalo mi je samo A i C, kujiš. A gdje je C? Ostomano. Ne znam točno mogu. Ništa, Dodo, uživaj, ostani s nama. Slušaj, dečke. Naravno. Hvala ti na pozivu. Rastočine, uživajte. Samo Rastočine i Kozala. Na, nego stari. Što? A kako idemo nisam kako ćemo popuniti to kad nastane ova tišina? Čime? Naš. Beatbox. Da, mislim da bi bilo u redu da... Da krenemo malo s beatboxanjem, pa da, već nismo dugo imamo. Češ ti prvi? Ja bacit ću jedan kineski ritam, ali ovo nije izvorno moje, od jednog izvođača Tom Tama, ali jako mi se sviđa, pa zašto ne? Si malo posudio. Zašto ne? Možeš bacit solo? Pa možete i popratiti. Pa dobro, bacit. Daj tongere. I možeš ona ideja na početku, još jednom ponoviti, ona je top. A to je... Da. Še. Godzilla. Bravo. Tonija nam u slobodno vrijeme uči japanski, tako da... To su one, posjetila me na one japanske cajke, one kineske. Se čuo to? Nisam. Od Ceke Aleksić. Japanske cajke. A jesi vidjela možda kad mali Korejci pjevaju Titu? Nisi to vidjela. Tito, sinjom, pa odom. A imaju možda 5-6 godina. To je naš majša Tito, Tito, sinjom, pa odom. A oni se sami čuju kod na njihov instrument. Evo to možeš ubaciti jedan svojih. Da, pokušao sam, ali nije mi ništa konkretno palo na pamet. Biće spontano. Evo vidiš, ide to. Što vam je sljedeće na repertuaru? Pa, ja mislim da je Bega. Češ ti nešto izvesti? Pa, ajde. Snoop Dogga. Baci nešto spori. O, je, da, Bega. A, ajde, da, ja Bega, bacit, čekamo pa. Snoop Dogga. Kad će to biti? Ajde, bacimo na instrumentalno. Ili ćemo ovo. Stvar osobnoga gušta, pušta misli na papir, radim stvari pa ih slušam, to ću radi dok sam živ, stalni mir u mojim mislima jer takav nam je džir, dijelim mišljenje sa istima, u igra nismo tim, volim pivu u čilu, nekad sretan sam kod djete, volim topčine u miru, da se brige sve razlete, volim ljetne one sunčane, a zimske malo manje, svako stanje idealno kada krene naše sranje, dio kvarta, moja karta je za raj, koji za mene ne vrijedi, vrijedi samo jedan kraj, ovaj sjaj u našim očima, di počiva sve loše noćima, snovi tu živim, reci gdje to ima, Bože, wow. Wow, fali nam vode. H2O, H2O. Fali nam vode. H2O. Okay, H2O. H2O. Biće ovaj... Indigo. Zato... prije nego što mi napravimo pauzu, ide jedan telefonski... Da, čujemo, dobro večer. A, uteka. Ništa, evo, mi ćemo napraviti jednu pauzu da vi dođete malo sebi. Da. I da ja malo dođem sebi, tako da ide Wu-Tang Clan i Cream. Nice. To. Lijepa selekcija. Cash rules. Everything. A ne znaš svirat trubu? Svirao sam ja trubu puno puta. Radio Sova Live Sessions. Radio Sova Live Sessions. Radio Sova Live Sessions. Dragi slušatelji, želimo vam dobro večer. Svi vi koji ste nam se sad pridružili, u studiju su nam je ekipa Srastočina i Kozale. Tu u studiju su s nama Marko Pajser, Jet Me, Bravo, Bega i Bega. I želimo vas još posjetiti da nas možete dobiti na broj 210777, tako da ako želite pričati s ovim mladim licima, mladim momcima, možete nas zvati na taj telefon. Oni su nam pripremili večeras dosta toga, za početak bih vas ja pitala, nemojte još početi beatboxat, zapravo jedan dio ekipe je beatboxeri, da. Drugi dio ekipe su MC-evi. Recite mi neku temeljnu razliku. Što bi MC zapravo značilo? Što bi beatboxer bio? MC je majstor ceremonije. I nema druge. I to je to. Točka. I šaha, tu stajemo. I tu stajemo. Ti si imao neku drugu definiciju MC-a. Pa ja sam čuo da je i mic controller. Sad šta je tu, ne znam. Ja ću biti odlučite se. Reći da ne znam. Oprosti što vas prekidam, imamo jedan telefonski poziv. Oh. Dobro večer! Dobro večer i vama. Koga to mi slušamo? Lorica, zovem iz malog grada Lovrana. Ti si mi, Lorenzo! Sve ima, dečki, jebeni ste, jebeni. Loris, cenzura. Loris, cenzura. Ideš živo, na Radio Rijeci. Loris, reci kako si zadovoljan. Ne, evo, stvarno, skoro sam išao spavati, sam čuo i nisam mogu išle. Dečki, stvarno, svaka im čast. Hvala Lori, veliki pozdrav za Lora. Hvala ti što si nazvao. Hvala i vama. Vidimo se Lorenzo lako. Vidimo se Lorenzo lako. Ostani s nama. Može, čao. Ja sam oduševljena svojim telefonskim pozivima, samo vi zovite, ovo je tako lijepo, ovaj, ova izravna podrška prijateljima. Misliš da si ti oduševljena kupa, evo ja samo što ne vrištim. Evo još jednom da vas posjetimo, zovite nas na 210-777, to je broj na koji možete dobiti Radio Sovu večeras. Da, nismo dovršili priču, dakle MC, a beatboxeri bi bili... Pa evo. To što ste čuli, ne, nije baš da tu sad ima previše neke halabuke, ono. To ti beatboxer, šta čuje, imitira, stvori ritam iz toga. Pa dobro, okay, to je dobra teorijska podloga, znaš, ono, potrudi se, da. Znaš ono, čuješ neki zvuk, pa... Znači... I kuješ i tako, i onda sad iz toga... Ne znam. Oprosti, džet mi što te prekidam, ali pogodi šta se sad dogodilo, imamo telefonski poziv. Telefonski poziv. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Večer. S kim razgovaramo? Ovdje sestra od Bravosta, želim pozdraviti cijelu ekipu u studiju, sve dobri ste. Hvala lijepo. Evo je obitelj, mama volim te. La familija. E, mami mi je rođendan u ponoć. Ozbiljno. Ok, onda dobro, možda to ćemo isto ovaj bilježiti. Biće sveta rođendan mama s beatboxom. Mama, nadam se da slušaš isto. Za tebe. Evo, pozdrav veliki isto s Rastočina. Pozdrav. Evo, Radio Sova isto šalje veliki pozdrav na Rastočine i da ne zaboravimo Kozalo, ljudi, nemojte to raditi. Belvedere zapravo, mi smo krivi Belvedere zapravo. Dobro, sve je to naše, sve je to isto, sve tu negdje. Hvala obitelji što je nazvala za podršku i ostanite s nama, naravno. Skisam ja opet. Šta ćemo? Ćemo dalje opet nešto baciti. Nešto šlag. Šlag. Može Snoop Dogg ovaj tekst malo. Može, evo, mislim da je bilo, da je pravo vrijeme za taj tekst. Još jedan put vers baci. Jedan, dva, jedan, dva, brate, ovdje sada počinje predstava. Predstavljam ovdje ljude u studiju. Snimim neke rime, kada mi se oče. Dobar ukus glazbe, u glavi imam ploče. Tko će? Pitam ko će ako neću ja. Nikad neću jedan, uvijek hoću oba dva. A šta je bilo? Dolazim po svoje, milo, mili, silom, šampion. Ko Rocky Balboa, uvijek zovu pomoć kad sam ispred gola. Ola, flow, ilegalan, fatalan, znači da je fenomenalan. Dosta zajebancije, vrijeme je za show. Uvijek sam glavni, ne znam do you know, no. Visok sam dosta, ali udaram low. Ako ti je nisko, popni se na crow. 22 znaka, 22 kat, Rastočine kvart, spreman za rat. Stani malo jer, poludio je flow. Stisni play, pusti show, bega u kući, do you know, wow. Kako ovo plovim, dam ti prednost, svejedno te ulovim jer sam brz kao puma, razvlačim riječi kao guma. Nemaš dume, moj kume, on je hejter pa te pljune. Gledam svoja posla i rješavam račune, baby. I može ostati instrumental još malo? Pusti, da, može. Ja romantičan, evo. To. Pogled do me skidaš, odmah postaje mi vruće, muče još me neka pitanja, al ti obite svući. Imam ključ tvoga srca koji je ubrzano tuče, putem skidam sve sa tebe jer sam na tebe navučen. Vodim priče da svega biće, pa sav ushićen sam, ti sva ushićena. Pa pića dva, dolazimo u stan i jasna postaje stvar da dobit ćeš u čmar. Yeah. Pip. Čmar. Evo, ide dalje, nastavljamo, brate, idu pehar i medalje. Ona je alkohol koji me opija konstantno, jako mi je draga, to je veoma relevantno. Ona je trica, koš, u zadnjoj sekundi, zbog nje bi u ringu izdržao svih 12 rundi. Ona je trava, koja me smiruje, iako je nema, osjećam da me dodiru. Ona je dim finih cigareta, trenutno ti godi, a nastaje šteta. Ona je kao 3 sedmice u najvećem kasinu, totalna euforija pruža zabavu finu. Ona je cura, zbog koje padaju sa nogu. Junky bi zbog nje zaboravio na drogu, jer šta će mu droga kad ga ona radi, i kockar pored nje prestao bi da se kladi. Tako. To je nice. Veoma nice. Baš je ovo instrumentalno, erotičan. Erotičan. Vodite ljubav u erotičan, egzotičan, melodičan. Ja ne znam kako bi sad krenuo s ovim. Ne. Evo nas opet na ovoj. Da. Smo opet dobili poziv. You're back. Ne, da, nema poziva. Nema. Ja sam mislio da ovo kad se upali da je poziv. Samo smo live na Instagramu, tako da ovdje će morat biti multipraktik. Belveder nam se izdvaja nekako, ne može ovo ovako. Nema, ovo je bilo... Ne na Belvederu nema signala. Belvedero ćeš reći šta, ništa. Neki... To je sve isto, sve to je isto. To je, pa isto, to je ta polovica. To je rijeka, to je... Tu su Rastočine, tu je Belveder, tu je Kozala, to je ko neki X, sve skupa i to je to. Stvarno, lijepo si ovo objasnio svaka čast, slikovito, grafički, evo sad su i slušatelji mogli ovaj to i vidjeti. A mene zanima, jeste bili kad u nekakvom battle-u? Ne. Ne. Samo ljubav, nema tu rata. Pa ne, ništa osobno, ono, no hard feelings. Nisam ja, mislim, ni ne znam di se ide za beatbox battle, da ti budem iskreno. Ima. I onda ti kao... Ček, vi čekiram struju, vi plaćam režije. Evo, dobri ste. A vas dvojica, ovaj, neki freestyle nabacit sad možda, ti baciš rimu, onda on... To bi već bilo nice. Ma ne. Nikad pa nije kasno za prvi put. Pa ne, pa to su za neke ugodnije atmosferice naše. Ugodnije? Ugodnije, da. Što želiš reći, bravo? Ne, maksimalno je ovdje ugodno. Skoro maksimalno. Ovdje ćemo završiti sa live-om. Skoro maksimalno. To je, ali evo, ne znam, danas smo se upoznali. Znači, Belveder i Rastočine, doslovno danas. Da. I evo, ja sam ga znao prije. Ali to je ta profesionalna suradnja. Ali to je ta lijepa priča. S obzirom koliko vremena bilo, da, definitivno. Ali lijepa priča muzike, ono, što smo se opet spojili, evo, saznao sam da svira bubnjeve, danas smo bacili na bubnjo i zvuči, ono. Bomba. Mislim, svaka čast dečko svira... S bubnjevima je zapravo još bolje. Bubnjeve, odlično. Ja, ništa, sljedeći puta bubanj ovdje nosimo, ali i stvarno, radimo kaos. Ako je moguće... Da, nisam sigurna da li se može... Mislim, samo jedan bubanj ili to baš... To ćemo se morat s tonskim dijelom dogovoriti, pa... Kicksnare, brace, ili možemo nešto ovaj vani negdje držati, tako da bi mogli to tako... Ako studio to ne odobrava, mislim da je ovo telefonski poziv... Studio Mig sve. Mig! Da, ništa, studio nas ne doživljava, ne, ništa. Režija ništa. Dečki, imate li još dvije minute, pa evo, tvoj mami rođendan, tako da bi mogli nešto obilježiti, nemoj zaboraviti. Ne, pratim mamu. Što se tiče tih betlova, što vi mislite o tome? Evo, ja sam sad baš zapela za to, ali... Pa to je zapravo odlično. Mislim, odličan način da neko pokaže svoje skillove, ono, svoje da to vištinje. Dobar skill treba biti. A da, mislim, ja bi probao, a sad... Nisam ni ja 100% siguran, znaš, jer ja uvijek meni se čini da to nije dobro, pa mi neko kaže, biti je ipak okej, pa onda, znaš, previše tu još nesigurnosti da bi se igdje krenulo, kujiš, ali moraš potom krenut. Potom. Da, pa korak budem, korak, budem. Pajser, ti bi mogao biti onako ovaj, taj nickname kao pff, da. U betlovima, to bi mogao ovaj, iskoristiti. Danas kad sam Pajser, ej. Ništa, morat ćemo u duetu onda. Ja. Trebam svog vlastitog MC-a i Pajser i MC, to je to. Ima ih na Petrolu. Na Petrolu ih ima masu. Na Petrolu, znači. Ja sam samo prošli sve pokupio. Sve na Petrolu. Ekipu. Sve. Dečki, hoćete... Htjela sam zapravo pitat čime se vi sad bavite uz ovaj freestyle, zapravo beatboxanje, knjiga. Sjenje. Knjiga, nažalost. Isključiva glazba. Pa, reci. Ma ništa, radimo i nogomet malo i to. I to ovo ono. Pa dobro, ja na primjer bordam i držim školu bordanja gore za djecu. Refun, ako koga zanima, dođite, opremit ćemo vas. Je to na Platku ili ne? Pa ne, tu je Refun u gradu, ali ide se na Platak. Mislim, Platak je najbliži. Sad, koliko nam dopušta vrijeme, će se pegati. Ali dobro, sad ovo će biti okej. Sad je odlično, sad mi živimo Reko, za ovako vakula, vrijeme. Ovo ono. Da. Vakula i reku. Dok je bijelog je dobro i tako. Mislim snijeg. Snijega naravno, pa ko? Ovaj, da ja razvim sad, ovaj, reci bravo ti, s čime se ti baviš? Pa ništa, ja studiram na tehničkom sam fakultetu i tako. U slobodno vrijeme to repam i družim se s prijateljima i tako, treniram tu i tamo. Isto tako, lijepa stvar u mom životu, taj trening i... To je to. Negdje da izbacim, evo, ja način je repanje da izbacim tu neku energiju, višak te energije, a drugi je to ili treniranje. Kanaliziraš čak bolje. A onda to što izbacim punim s prijateljima i tako. Evo, bravo, evo samo ti kažem, ponoć je upravo. Oh, evo, želio bi vam i čestitat rođendan. Pjevati reče. Znate šta je ovo bilo, ono kad se djeca ne jedu šećere, onda su upozorili. Da, viš, meni nikad nije ni trebao šećer, meni je to već... Prirodno mi dođe, urođeno. Hiperaktiva, čuviš, šta da ti kažem. I onda kamo li da još nešto za slatko. Mr. President, Marilyn Monroe. To you, happy birthday to you, happy birthday, Mr. President, happy birthday to you. Evo, mama je dobila posebnu pjesmu. Hvala od mame preko mene. Evo. Ja osjećam tu energiju. Sin je rekao svoje. Evo, možda pri samom smo kraju, imate li vi možda neku završnicu kako bi se mogli končati ovaj live session? Ćemo kasnije na samom kraju da je opet izrokamo te Rastočine. Mogli ili da se pusti kako god vi želite. Mogli bi uživo jer smo već pustili ovaj Rastočine, o, pa da vi to nama baš... Hoćemo uživo, hoćemo sad odmah. Ajde. Pa ajde. Samo malo spod, tako. Budim se ujutro, sunce zrači nekom pozitivom. Toplina zraka tjera ono loše što je bilo. Sve ono što je krivo, diže na novi nivo. Sve ono što je sivo, razbijam prvom pivom. Pa padne prva pljuga, nakon prve odmah druga. Peglamo stolni cijeli dan, ne izlazimo iz huda. Volimo kombinirat, volimo kurcu svirat. Volimo ziku radit, volimo puno snimat. Volimo lijepo vrijeme i volimo lijepe žene. Ali nisu lijepe ako im ne želim dobre želje. Volimo baci fucu i ne mislit na probleme. Neće nam sjeba dan i drot kad bane nam i sjene. Volimo kvart, u partu su svi moji ljudi. U tri ujutro neko zove me za garu budi. U tri ujutro kucamo kod žita šipca. Za desetnica, deset bureka i deset pizza. Volimo noć i kad se smiri duša čina. Volimo jedni druge, volimo kad nas ima. Volimo sranja radit, volimo puno snimat. Ne moš nam dan pokvarit, ne moš nas izdenirat. Dio džira, do petrola, na 3 litre vina ide samo jedna kola. To je ta naša škola, to nemoj dirat sine. Jedna ljubav, to su naše Rastočine. To je to. Ljudi, samo ljubav, samo ljubav i to je to. Vaka čast. Rješenje svega. Evo, mene zanima zapravo koliko vas je ulica odgojila, zapravo koliko su Rastočine utjecale Belveder na vaše stvaranje. Mene je baba odgojila. Dobro, doće na isto, baba, ulica. Isto. Ja se držim toga. 1-2-1-2. Kopijam plota. 1-2-1-2. Pa nije, mislim, šta, to je, svako voli svoj kvart. No. I ovaj, uvijek će se potruditi izvući najbolje od njega. Ono. I ta jedna energija, mislim, koju vjerovatno svako sjeti u svom kvartu, ali... Doma to je, daje neku inspiraciju. Geto, teški hudi to. A nije, pa nije, nije. Pa kažem, samo ljubav. Evo, bar mi je na Rastočinama. Ne, ovaj, da li je... Ne krivo je. Zapravo, da, tema, stvarno, nema, tema nema. Vam je dosta sadržana vašeg huda. Je, je, pa mislim, da, pa to je ja naš dan, ono, ali... O čemu još volite pisat i izražavati se? Pa neki problemi. O sportu, o ženama, o životnim problemima. I tako, pa mislim, kocka. Meni dobro idu eseji jako. Pa za, ne, pa protivi to. Pitanje, ono. Ako se to pita, a sad, Pa vjerujem ono da su svači tekstovi samo neko mišljenje ono, i misli prenese na, na taj papir. Isto tako s druge strane način ekspresije može ono, biti različit. Tako je, 3 litre vina. Dobro, pa šta? Ne, mora, bilo je prikladno, bilo je prikladno. Ja ću to zapisat negdje, ja, znači neki citat će mi biti, može, može. U drugi put dolazimo s 3 litre. Ja, vidiš, da, pripremit ćemo se malo bolje, znaš, ono, ipak, znaš, ovako tu si, ovdje pa vidim si, da mi je postane, to grlo, vidim da vode malo. A, znaš, ono, grlo suho, ajme, di je vopse, šalim se, mama, ne pijem dok ovdje. Došao pješke. Došao sam pješke. Slušao se možda se različi na... Doći pješke do grada. Naravno, to je najisplativija stvar. To je tu u centru. 15 minuta. Kao Rasićine centar. Pa mislim što smo udaljeni 20 minuta. Ali dobra, dobra lokacija. I općenito Belvedere je čak i bliži. Da, Belvedere je još bliži grad. Ali dobro, da. Mislim, ma nije ni Belvedere loš, mislim. Nisam niti. Niko nije loš. Nema tu loš. Ne, ne, ali to je jedno. Samo networking između ljudi i to je to. Zračne linije, to je sve spojeno, doslovno. To je kvart do kvarta. 500 metara zračne linije su 3 kvarta. Vi ste dobar primjer kako zapravo bi trebalo to funkcionirati. Tako je, kako bi kvarti trebali funkcionirati, tako da svaka čast. Pa da. Imate li još nešto za kraj reći možda slušateljima, onima koji vas slušaju? Yeah. Lekica, ozdravi mi brzo i nemoj palit play bez mene. Kao stižem. Ma ne stižem još, ali ono, stavi ga na rest mode pa ću ja doći. Moramo prvo bile do Petrola. E. 2-3 puta krug napraviti. Fa- da. Da. Da, pa ništa, ako imam kakvu poruku, ništa, ljudi, ako imate bilo kakav talent s kojim nemojte se bojati. Ističete ili iskačete ovaj. Me, sorry, previše. Telefonski poziv. Če telefon. Halo. Halo. Dobro večer, s kim razgovaramo? Htio bi pozdraviti sve dečke u studiju, svaka čast pa te bravo po Šarki. Ko je ovo, Šarki? Da, ovo je Kostrena. Šarki, pozdrav Kostrena, za Kostrenu. Hvala ti na pozivu. Hvala Šarki. E, hvala Šarki, respekt svima, ne samo meni. Odličan beatboxing. E, hvala Puro, sad nemaš pedi. Proprati ih na Instagramu isto. Da, možeš. Da, nema i live verziju. Nemam Instagram, dečko tu slušam uživo, svaka čast, guštim tu. Hvala Šarki na podršci, ej, svaka čast. Samo chill, brate. To je to. Puno. Koji nam je ovo poziv danas? A ne znam, ko broj? A je jedno 10. Ko broj više? Ne, vidiš. Poslušat ćemo, preslušat ćemo današnju šihtu pa ćemo vidjeti, javit ću vam. Čarki, svi su nas zvali, čovječ. On je otišao. Pozdrav Šarki, da. Pozdrav Šarki, pozdrav Kostreni. Evo, govorio si nešto, svaki put nekako tebe prekinu. Ma ništa. Pa neka, ajde, nije ni bilo toliko interesantno. Ko da su znali, ajde, idemo Bome, dalje. Ovi telefonski pozivi su nas danas izvukli. Hvala vam puno, ljudi, da. Što ste nas uzmjeli. Popunili su rupe, evo. Da. Ako ništa. Kad sad je vrijeme za jedan... Ova prva tremica otišla s prvim pozivom, tako da. Eto, hvala ljudi. Hvala, slušaj, ja moram priznati da ja nisam nimao nikakvu, da sam, jer prvi put kad sam bio došao sam, pa je bilo to ono, znaš, sam si pa ti je sve drugčije, ovako sad nekako tu nas je četvero. Ekipa, ono, to. Puno je lakše. Da, najljepša stvar u ovoj priči što je sve dogovoreno ujutro, on je saznao u 4:30 da ide na radio. Sred lifta. A Begi igra nogomet ovo ono i mora doći na radio. Ne, čovjek je odradio svoju smjenu na poslu, došao, išli. Sve se stigne. Na Kozalu malo isprobati to poštimati. Tako da smo, ono, s obzirom da smo to u tako kratkom nekom vremenu to sve pospajali, to je dosta dobro ispalo, mislim. To mi je uvijek tako, taj spontani dio uvijek na kraju zapravo. Vidiš, evo, rekli bez smo puno ti, dogovora. Da je bila ta taktika, vidiš da je uspjela ipak bar malo. Odlično, da. Nadamo se, evo. Nadamo ali reakcije se, naših slušatelja su... Mala reklama. To je za druge slušatelje koji vole death metal, na primjer. A i to mi isto si džiro, okej. Okay. To mi je glavni džiro, ovo je sve ostalo ovako. Isto volim. Možemo mi. Zaradi pajsera. Ne, krivo sam se izrazio, pardon. Halo, dobro večer. Dobro večer, ovo je brat od Jet Mia. Oh, evo ga, vali Leo. Vidi ga, moj burac. Dobro večer. Pozdravit svih, dečki, bili ste... fenomentastični. Nice. Da, to je sve od mene. Baci i ti koji bit, Leone. Evo ga. Ne da mi se. Vidi se da ste u rodu. Boli me grlo, nisam sad it runs in the family, ja. Da. Ono, raspoložili ste me, nisam baš bio dobro odigrao u igrici, pa sam bio malo loše volje, pa eto. Ma ne. Igro je play bez tebe, samo da znaš. Hvala ti na pozivu. A mora, šta će? Pozdrav. Bok, Lekica. Hvala ti, bok. Evo još jedan poziv. Sjećam se ko na bingu, ono, da. Večer. Dobro večer, dobro večer, samo da kažem Leksi, isto tu. Oh, Leks, pozdrav, Leks. Svaka čast, dečki, svaka čast. Hvala, hvala Leo, Rastočine. Hvala na podršci, čovječe. Pozdrav Rastočinama, hvala što si nas nazvao. Tako je, tako je, pozdrav. Imaš ti koju mudru. Šta kažeš? Uživajte, kažem, pravite. Može ti, Leo, hvala ti što nas slušaš. Uživaj ti nama i ostani uz Radio Sovu. E da, prije svega, evo, hvala svima. Opa, drugi poziv. Žika, Žika na telefonu. Žika, dobro večer, Žika. Veče, nešto neću koji vozim auto, jer će mure da me štopa. Ni drotka dvane nam i sjene. E, pa to, to. Meni, ja ne slavim ništa. Sretan rođendan mami od... Bravo. Kompanjona, kako zove. Hvala. Ja ne stavim ništa, ja žalim večeras, ili mi je sin na danas dan umro. Ne, moja sušta. Mjeseca, pa bi molio kompanjone u studiju, ako može neku žalostnu da zapjevaju. Ali neću vam reći gdje sam, iz Rijeke jesam, neću vam reći koji auto vozim. Gdje sam, jel Murija će da me vata odmah. Neku tužnu. Hvala, hvala na slušanju. Neka hip hop rap vamo tamo, ono može tu pati šta bilo. Pa evo, poslije mislije se može pustiti neka. Pa mi, da, mislim, nismo baš. Držite se. Hvala vam. Hvala vam. Pozdrav. Pozdrav, ugodna noć. Pozdrav. Živajte. Pozdrav. Pa ne znam baš, nisam pripremio. Nešto tužnije. Pa ne znam. Mi smo sretni momci. I volio bi da gospodin koji vozi isto bude sretan. I see you, I feel you, every night in my Pa da, nismo baš pripremali. Da, reci, da vrši. Go on. Neću daj srame, to pjeva čovječ. Možda možemo poslije jednu glazbenu želju. Pa da, jednu glazbenu da, želju za čovjeka poslije. Tako da može, možemo onda baš, njega, ovaj, može, njega pustiti može. Poslije. Hvala evo svima koji su slušali. Da, hvala i hvala na podršci, pozdrav slušateljima. Telefonski poziv, još jedan. Idemo beatboxere. Recite. Podala Žika zove. Bog Žika. Neću da kažem koja sam lokacija, ali od Tupaka može jedna. Može, ide, ide, evo idemo, poslije puštamo pjesmu, tako da. Neću da putaš i pištolja, bit ću dobar. Može. Pustit ćemo Tupaka. Ostani s nama. Malo zapalio, pa sam tako jako... Može. Uživajte. Sam se spustio, nema tu veze, ali... Možda, možda da i mi slučujemo neke zvukove. Ja sam radio do jaja, pa zato to. Malo smanji te. Hvala vam na pozivu, uživajte, ostanite s nama. Kako se zove, svaki pas ima svoj dan. Tako. Evo. Žika je robio 5 godina u Lepogradu, ne boji se nikoga. Možda... Sad mora blizu mene da prođe... Samo polako, ne, ne, bez... Pivu u ruci koji spanje. Može. Može. Hvala Žika, može, ostanite hvala, s nama. Bok. Pozdrav. Gdje smo mi stali? Da, malo na ljubavi, da, da, hvala svima. Samo da. Ljubav. Koji su slušali, evo, šaljemo iz One Love. S radija. Hvala i vama, dečki. Da, svima koji ste hvala nas tu gostili. Pozdravljam sve u studiju i režiji, sve koje poznajem i koje ne poznajem. Sad. To da. Si sad ti. I hvala tebi, naravno. A to mi je ostalo iz kuga, kužiš. Znači, pozdravljam sve u studiju i režiji. Bože. I sve koje poznajem i ne poznajem. Znači, cijeli svijet. Znači, to je to. Hvala tebi, da, naravno. Da, Radio ono. Sovi, hvala pa, vama. Da. Jeste vi završili sa svojim zahvalama? Pa, jesmo. Yes, pozdravima. Yes, pozdravljamo. Jesmo i pozdravljamo. Svi, cijelu ekipu, ono. Cijeli, sad mi ostalo Žike ovo, vozi ono. Polako. O, glasne minute. Biće ovdje materijala za džinglove. Ma nego šta, čovječe. Samo dajte. I drugi put stižemo s bubnjevima. Nećemo. Evo, to, možete, nema. Govorit ćemo se sad s toncima, bumbe, tako da... I još da više Rastočina. I tri telefona. Možda bi još trebalo, meni se čini. Da, uzmite ih malo više ovdje s nama da nas manje zovu, ovaj, da budemo onako u flowu čistom, tako da. Hvala vam puno ovaj, što ste došli, što ste bili gosti i što ste učinili ovu šihtu stvarno posebnom, jer ovo je prvi put na Radio Sovi da smo bili i beatboxeri i MC-evi zajedno u ekipi. Probili ok, nikad, da, tako da... Sad ste skinuli umf, idemo sad, daj. Sad će ići glatko, ne šalim se. Ne. Ovo, to nije terminologija za radio, obispričavam se. Sljedeći put uzmite jednog lika koji bipa, to ste... Može, trola. Dragi slušatelji, ovo je bila ekipa sa Rastočina i Belvedera, to su bili Marko Pajser. Zapravo prava vaša imena... Nikola Matijević. Nikola Matijević. Toni Kurelić. Toni. Mateo Mihaljević. Dorijan Begić. Evo, Bega. To su bili naše večerašnje gošće. Yeah. Ovo je bio live session na Radio Sovi, a vi ostanite naravno uz Radio Sovu. Radio Sova Live Sessions. Radio Sova Live Sessions. Radio Sova Live Sessions.